su fekke ne kok dang ko tuddu mu jall te fek muy gor kon fi limu darihuma huwa leena bu delu ci mom ki nga ne al kalbu hajba al kalbu muzakkar la ni gor la ko yam bahu huwa leena bu delu ci mom su fekke lol day jigen nak la nga tuddu ba wessu ko day jigen bu ande mu darih mom da wara tambale ta ba nopi tu muna bu hiya nak ki nga ne al bintu khale bu jigen ba tu sinu bobu leena bu hiya mu nek fayna mu delu ci al bintu su fekke mu darihuma dafa tambale am sa nga xamne kon jeuf je yow mi wax ya ko def su ba kon day nubu ana diki akul dana wax wala uridu jele nga gis su ba faaw ni nubu ana su fekke day gor goy waxantel xamne ta mo koy tambali niki anta jitahida jele nga sen fofu day nubu anta anta jitahida anta so gise mu darihuma tambale non nak xamne kon nahnu lay nubu diki nuhibu jele nga sen nuhibbu nahnu lay don wa idha nazarta bo khole fi af'al amri fi hal amr misla hazim melne hazim ak wa nazif wajat nga fek ne an fa'il nak fa'il ba damirun mustatirun taqdirun talem anta moy anta daiman faw man nga japp nak ne fek nga rigal genn gor mom foko fek rek anta lay neub du sotu ko ben yoon so digal jigen nak mom faw da nga ci jox yaul mukhatabati ta ya ba day feñ niki hazimi wala nazifi abu de gen gor mom japp ne faw mom dina bu rek anta mi ñew nak ci al qawahidu al damiru al mustatiru huwa mom damirun damir la ittasala bu jox na bil fi li ci final ba min khayri an yadhhara ci lu muy feñ fi lafsi ci baat ba damiru mustatir mom moy damir bo xamne da ngay wax daana bu ci final bi rek waye do gis ñu bindu ko ci téré bi lolu moy damiri mustatir ad-damiru al-mustatiru fi fi'li al-madi taqdiruhu natlam huwa moy huwa aw hiya man nga tak ne fo fek al-fi'lu al-madi fekke nebuna damir ben muy huwa rek delu ci gor ga bahiya delu ci jigen ja ad-damiru al-mustatiru fil mudarihi yaxtalifu dana wote taqdiruhu natlam bi ikhtilafi hurufil mudarahati ci wote ak arafi mudarihi so defi mudarihi nak mom damir bu mi nebu mi ngi takku rek ci arafo nga tambale mudarihuma wala moy su fekke dafa tambale am sa xamne man mi wax mana faaw ana rek leena bu budé gor ngi waxantel mu tambale ta mo mudarihuma nik anta tahida be faaw mu nebu anta bu tambale non faaw mu nebu nahnu bu tambale ya mu delu ci ku fi nekut faaw mu nebu huwa bu tambale ta nak mu delu jigen ju fi nekut faaw mu nebu hiya الضمير المستتر في فعل الامر تقديره انت دائما فاو ري بو ديغال غن غور موم انت رك لينا بو تي جين جين بوكاي ديغال موم فاو ري اندي ياجا مو فين مي نيو سي تمريناتي التمرين الاول انت يو تكرمني دغما ترال ما حد دو دمايري يان موي لي لان موي لي ضميري التي غا خامني في هذه الجملة نكنا في بي جملة وما أنواعها أنا لي سيني فاسو وما محلها أنا لي سيني برب من الإعرابي أنت تكرمني لي وخ دلي لاج نياتا دمير موش نك بلوحي دمير نغ وخ يان فاسو لنو دنيو نك دميري متصل ولا منفصل دنيو laqo am dañu feñ nga wax tam ku ci nek nak berebum ci arab at-tamrin athani qaddir ad-dama'ira al-mustatirata fi al-jumal al-atiyati da bëgg dami nga xam ñoo laqo nga wax ko leral ko mu deg ash-shurti policier ba yaqbidu dana ngëp hal lissi ci sacc ba manam policier bi mi ngi japp sacc bi asahatu montor bi daqat feugna salasan ñetti feug an gistewalal al wa'da dehal ba nahnu nun narfa'u dalan yekati sha'na madrasatina mbirum sunu ecole bi zainabu zainab tujidu dana rafetal التطريس بروده وحب دنا صب النيل دهم نيل لا تشرب بلنان وانت تفك نيو تعيب نغي اجي صن انا بو صن لول تانغ نغي دالو توت دورا نان بو دال نان في ساسي ساس القطار ترينبا قديمة ديكنا في موحده تي وقت ور ديك تي رانديو مانام تاني بي نيونا تي وقت ور نيوي تاردي ووت التمرين الثالث حول الافعال الماضيه في الجمل الاتيه الى افعال مضارعه وعين الفاعل في كل جمله بعد التحويل تي غناول بتيغا جمله يم لاي بغ واخ ييب الفعل الماضي مو تي نيك دا بغ نك nga dindi fi'l madi ni soppi len kenn ku ci ne fi'l mudarihu ba nopi nak ragnel fa'il ba nga xamne moy fa'il mudarihu mama niki sami'tu degna anida wote ba da bëgg nga soppi ko asmahu ma ngi deg anida dhahabna dem non ila al-mansiri da bëgg nga soppi ko nadhhabu ila al-mansiri rattabta jekal nga manam ranchel nga durjaka sa tirwar ñu wax tirwar rek da bëgg nga soppi ko turatibu nga def ko nak al-husfuru piccima tara nawna min al-qafasi baye ko ci kaafu gi def ko adda jaajatu ganar ga badat nenna def ko wadda'na taggu nanu al-musafira ajutuki ya nga xol at-tamrin ar-rabi tamrin khamis nak mom ihrab la mu jëk la jox namu zajj ahfazu dana wattu al jamil aj rafet manam kuma defal lu bax duma ko fatte ahfazu fi'l mudarih la marfu'un bi dhammati wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana al jamil maf'ulun bihi la mansubun bil fathati ahrib ihrabun nak ma yati li dik tahawwad nga tam asidha deugal soy bolé badi mom tahawwad asidha lay do aya na boy jang ben mom tahawad lay don tohisu da nga xet wi al malhufa gañu jaqal u bajilu dana magal al mudarrisina jangale kat yi al ismu al mawsulu bu jeke al amsilatu ghalabtu natna al lisi ka nga xamne ghalabani noton nama moy kama gañewon wulbatiku na gañe ko safar tukina alati jigen nga xamne kanat nekkon hindana finun jigen ji nekkon finun legi tukina hadara tewna alladani ñaar ñinga xamne kana nekkon nañu musafirayni di aji tukki ñaar ñu tukki won ñew nañu jaa dikna alatani ñaar jigen nga xamne man nga wax nak hadara tewna alladani ñaar goor nga xamne ndax alladan dañ ca jublu ñaar goor alatani nga ne ñaar jigen nga xamne taskunani dara ñu dëkke amama na ci sunu kanam ñaar jigen yi nga xamne ñu dëkko ci sunu kanam ñew nañu wahibu dana sopp alladina ñi nga xamne allamoni jangal nañu ma ba xamal nañu ma la xamuton raaytu gisna allai jigen yi nga xamne la neexé nak rañel ne wahibu dana sopp alladina goor ñi nga xamne da alladina bolom goor la allai nak moy jigen yi nga xamne yashtaghilna dañu liggéey fil masna'i ci isin ba gisna jigen ñi nga xamne ñoy liggéey ci isin ba ahsin rafatalan ila man jëm ci nga xamne ahsana rafatalna ila ke jëm ci yow kene defal lu bax defal ko yow itam lu bax la taakul bu lek ma lo xamne la tastatihu do man hadmahu ak resalam ma lo xamne boko lekke do ko man resal resal ga day jëfé dal bul ko lek del moy to lek ñam wo xamni dal day yeexa res ci yow mu yow ci al bahr yakfina danon doy an nastawfiya du matale al bahr gastu ba fi misalin ci am misal wahid mu di men li nafhama ngir nu xame rek min hu ci mom baqiyat al amsilati les ci misali neena misali mom da bari matna juroom ñet waye man nañ ci doy lo men rek buñ ko seet lu baax japp ko rek xamale je ci dess qul jappal al misal al awwal te moy ghalabtu allazi ghalabani ta jiddi kon nga fek ne and kalimatu allazi ismu nisim la bo xamne isa akhisa dem jappef nako wahdahu mom rek la yazharu du feñ minhu ci mom al maqsuudu lañ jublu bi ci mom walakin al jumlatu way jumla ba allati ba nga xamni bahdahu nek na ci gannaawam wahiyati mom ghalabani moy ghalabani to hayyinuhu dana ko ragnel wa tuharrifuhu tem koy xamal li samih yel aji deg ja fa kalimatu lati batu blasi ma'rifatun ma'rifala la bi sharti an tusala ci sartu budefi ko jok bi sharti an tusala bi jumlatun ci jumla talet ngi aji top la hañel ko tu wadhihu je dana leral al murada lañu nam min ha ci mom dana bo setlo misal bi nga ñëk jot ghalabtu allazi ghalabani xolal allazi bi firi ka nga xamne baat la bo xamni mom dong boko tege fe do xam lu ci djublu maxna mi du leer waye bo jange djumla biko top rek bokay ragnel ba nga xam ko tax bo yemon ci gagnana ka nga xamne rek desu ko xam waye bo jalle ci gagnana ka nga xamne nak moma gagne won mu daldi mat ñu xam ko taxtal ci ne kon allasi ma'rifa la waye bala nek ma'rifa nga jokk ci djumla bo xamne moy leral lañ ci djublu deug deug wali salik ngir lolou tu sama def na tudde kalimatu allasi batu allasi isman lisim mawsul budi mawsul watu sama tudde fi tudde al jumlatu jumla ja al muwaddihata ji aji leral lima anahu nyel mahnam silatan sila lolou motax batu allasi ci bop nagn koy woyé ismi mawsul jumla bi jok ci mom ta moko leral ba nga man ko xam ñu tudde ko sila wa iza ta'ammalta bo setantere asilata sila ba fi misalina raayta nga gis ni anaha naka mom tashtanu dana lambo ala damirin mustatirin ya udu bo dana delu ala ismi al mawsuli ci ismu mawsul ba wali talik ngir lolou yu sama def na tudde hafa damiru bila damir haidan aji delu yana bo setlo jumla bi nga wax ne moy leral andasi te moy jumlay ghalabani ambuna manam ambuna ci biram damir bo xamne fa laqku tay delu ci mawsul mi moy ghalaba dafa neub momi failam te magay delu ci allazi motax ñuko tuddi nak haid haid day firi aji delu te kum damir bi day delu ci mawsul ma motax ñuko tuddi haid wa iza ba'sa bo gestu fil kalimati ci badi allati yi nga xamne fil amsilit nek nañ ci misali al baqiti yi aji des al baqiyati wa hiyati ñom moy allati wal lazani wal latani wal lazina wallati waman wama wasal tanga ag ila anha jom ci naka ñom maharifu ay maharifa lañu wa annahu ak naka lay bir modi la yatim du mana mat tahayfu asenu xamle ila bil jumali bari ci jumla al muttashir ci aj jokk biha ci ñom fa ye ñom li talik ngir lolé asmaun ay lisim lañ mawsulat ñu di mawsul ñena bo setlo baadi ci dess te moy allati allazan allatan allazina allai ak man ak ma nga gis ne ñok allasi bi nga wé suñu yamo kep kenn ku ci nek di ci lo brañiku waye bala rañiku nga jang jumla ba ca top mu leral la ko kon sa yego japp ne kon ñom ñep dañu nek mawsul niko allasi doone wa isara jaata bo delo ilal amsilati maratan yon ukhra benen adrak ta nga xam nga jot lay firi waye moy nga xam rek bi suholit ci yombu ni anal asmana ka lisim ya al mawsulata ba'daha len sen yeko nday nek lil muzakkari di ñel gor wa ba'daha len sen lil muannasati ñel jigen walil musanna ak ñel len tasniya bi nawahi ci ñaari façon bi nawahi walil jam ak ñel jamu patay bi nawahi ci ñaari façon waraita te nga gis ni anal mawsulaini naka yari mawsulia man te moy man wa ma ak ma salihani ajiyu lañu li kulli halin ñel nepp mbir dal ahwal ci mbir ya asadihati aji jitu dina boko setlo ci gën yat da nga gis ne mosul yi kat amna ci yo xamna yi tektale gor amna ci tektale jigen amna yu tektale ñaar yu gor ak yu tektale ñaar jigen am kuy tektale mbolo mu gor am bu tektale mbolo mu jigen da nga japp ne mosulum genn gor mom moy allazi mosulum genn jigen modi allati mosulum ñaanu gor moy allazani موصول ñaan jigen moy allatani موصول mbolum gor moy allazina موصول mbolum jigen moy allahi mu dess nak man ak ma man ak ma nak mom budé man manatafé mbolé mi nga wéssu nga wax man djublu ci genn gor man nga wax man djublu ci genn jigen man nga wax man djublu ci ñaar ñu gor man nga wax man djublu ci ñaar jigen man nga wax man djublu ci mbolum gor man nga wax man djublu ci mbolum jigen mayit non lu mel fi wuté rek moy ghayra anna man ndare naka man ta dullu dana taktale ala huqalay ci wari xellu ya wa mama ta dullu tay taktale ala ghayril huqalay ci way xellu ya fi wuté rek moy man mom dañ ko ëpp jëfëndiko ci lu xellu nak moy nit ak jinne ak malaaka sun borom itam ci langu dañ koy jappé lu xellu xamni man lay ëpp jëfël ci mom lepp lo xamne du nit du jine du malaka nak japp ne xeluut ci ngay jëfëndiko ma lol rek di mo taxale man ak ma bu ñew ci al qawahidu al ismu al mawsulu ismun lisim la ma'rifatun budi ma'rifa yatahayyanu putna rañiku al maqsur lañ namu minhu ci mom bu jumla ci jumla baxdahu bu nekk na ci ganaawam tusama bu def na ko tuddé siratam sila mawsul mom da yom ba xamé ngi fi dé ci wolof day nekk ka nga xamné ba la nga xamni nan non da lañ koy wax ci wolof su ko defé nak maarifa la sax way bala rañu ko rek nga jangu jumla ba ci top do la xam luñ ci jublu mo tax jumla bu ko top ñukoy woyé sila ye jubbe dana war antastamil bu lambu asilatu sila ala damirin ci damir yahudu bu day delu hal mawsul ci mawsul ma yu sama def na ko tuddé haidan jumla bi nak sila foko fekk day lambu damir bo xam day delu ci mawsul ma damir bofu nak delu gamuy delu ci mawsul ma motax ñukoy tuddé haid al asma'ul ismi al mawsulat hiya ismi mawsuli kon mi ngi niimu tekkale la ko allati moy lati lil mufradi al mudhakkari ak allati lil mufradati ñeel kenn ka al muannasati kadi ku jigeenal allazani lil musanna ñeel tasniiba manam dal ñeel ñaar ñi al mudhakkari allatani mom lil musanna ñeel tasniiba al muannasi allazina li jamaahati dhukuri ñeel mbolo mu goor ma allati mom li jamaahati inasi ñeel mbolo mu jigen ma man mom lin haqili ñeel aji xellu mu tulaxan ak foko man di fekk man ak mom li xeyrul haq bayyin fil hibarati alatiyati kullu ismin mawsulin wasilatahu wal haida allati ishtabalat alayhi kullu silatin wax bi lay bëgg wax dafa bëgg nga léral ci mawsul ci nek rek nga wone ni ki mawsul la wax jumla ba ci jokku di silam wax damir bu ëmb muy hayit innal lasiina ka nga xamne yuhibbu dana sopp watana ho rewum ho mom man moy ka nga xamne yabbu du dana joxe juhdahu kem katanam fi ma ci la nga xamne yarfa dana yëkëti qadra ummatihi daraje xetam wa allati xetam nga xamne yan tasibu dana askan ilayha jëm ci mom fasunnahu way xarala yi allati la nga xamne yutqinun dana xereñe a'maluhum seeni jëf yaxdimuna ñagay liggeel watanahum seen rew bon ni saw jigen ña allati ñinga xamne yi rabbina dana yar abnaahu na seeni dom alal fadilati ci gënel alal fadilati yarfa'na dana yëkëti sha'na watanihinna birum seen rew watalamiz elewi allati ñinga xamne yajiduna dana ñu farlu fi durusim seen leçon ñoomit yabbu nona danañu tabax majida ummatihim teddangal seen xet dina kenn ku ne dal fa nga fete rek man nga fa liggeel rew mi man nga fa yekeuti daraje yi xet wi muy wa rew mi ñi nga xamne ñoo am métier am xarala kenn ku ci ne lamuy liggeey rek nako fonku bu baaxa baax xamne ci la man liggeel rew mi jigeen ju ne yore kër yara ay doom leen topato lolu moy walam ci yekeuti rew mi ak yekeuti xet wi elew yi jang itam nonu faru ci sen leçon jang bu baakha baax rek na ëlëk ñu mëna taxaw rew mi patay lolu buñ ko defé ñangay tabax sen rew at tamrin at tani da tegal silatan sila munasibatan li kulli ismin mawsulin fil jumalil atiyati jumla yi bëgg andi day andi rek mawsul bëgg bayina nga tek ca shilla manam jumlu ba ci wara joko ki kharatu jangna al kitaba tere ba al lisi ba nga xamne rek nga set loko danele iki alladhi ishtaraytuhu amsi melne nga am jëndon nako dembu hamaltu yanuna wala yorena al haqibata sagba alati ba nga xamne hadha li humam al baytu moy neba alasi bi nga xamne gasse loko danele kasara tojna al qittu musmi azujajatayni ñaari weer ya alatayni ñaari weer ya nga xamne nga set loko danela hal zajarta ndax jajj nga al kalbayni ñaari xajña alladayni ñaar nga xamne nga set loko danela qabada nubna ashur ashurati police ba hal alladina ci nga xamne nga set loko danela sahib andol ak man ko xamne nga danel ko yahtari mu dana normal respecté atimis élève ba man ka nga xamne nga danel ko hal sami'ata ndax deg nga sura khallati xatu jigen nga xamne anam ñoxu jigen nga xamne nga danel ko haka net lina halin halin ma lo xamne patay nga danel ko التمرين الثالث ضع تغل كل كلمة من الكلمات الآتية من موتتن تفك ملون ناتل باسم موصول جيس موصول في جملة مفيدة فبغ بادي بچنك غتك كوش وحب دانو ت ناتل جيس موصول مخامن يلو نعمم bab bi ciek moy as-sarir bi fi dilal niki hadha li as-sarir moy lalba alladhi ishtaraytuhu li walidati li moy lal bi nga xamne mom la jëndalon sama yaay nga def ko al-mansil bi fi kër al-mibratu bi fi abtay ab yettukay al-junulu bi fi ay soldat al-qadimatu bi fi ay mindan te fekk ñu jigen al hadisani bi firi ñaari garde al hulbatu bi firi buat al ghasilatu bi firi way rahas wala way foot fek ñi jigen ad dawatani ñaari potida at talamid ay elew at tamrin arabi tawin jumalan fi'liyatan tashtamilu kullu wa'idatin minha halas min mawsulin wan taxib te nga tan lo ñal ko silatan sila tunasibu ho do yalla ak mom minal jumalil atiyati da bëgg nga formé ay jumlé fiñal yo xamné ben bu ci nekk day amé ism mawsul ko défé na nga sét ban sila ci jumlé yi nga seen mo yalla ak mom nga tek ko ci niki yan bahu dana baw tulal leeli diub gudiga ngay andi fofu nak jumlay fihal bo xamne day amé mawsul mo xamne ngay def yan bahu tulal layli mu nek sila niki shahadtu al kalba allazi yanbahu tulal layli yakarlo namak xaj bi nga xamne day baw rek guddigi yep yep ya jamaana dana ñu dajale as-sadaqati ay asaka wala ay sarah man gané ra'aytu al muhsinati gisna way def ni ñu bax allati yajma'na as-sadaqati nga xam dañu dajale ra'aytu al muhsinati allati yajma'na as-sadaqat ko defé na nga def ko tastadgiru dana topat duro saha ay leson def ko et rakibna warnanu az-zawraqa locha ba dik nañ qadima dik nañ ñom ñaar min safari bayiko ci tukki abu hum sen bay maridun ajitawalla nga xol nak at-tamrin al-khamis def ko at-tamrin as-sadis mom dafa nek insha compole khatib waqantel ak bil jumlati al-atiyati ghayr al-wahidi dudul kenn ku gor wa hiya mom jumla bi nak moy ante yow al-lasi yaay nga xamne yuhsinu tan rafetal at-ta'bira wax manam bëgg wax dara nam ko waxe bam leer bañ xam ko man nako lolol xam nga ante al-lasi ki waqantel day genn gor da bëgg nga def anti cheikh ban mosul mo ci yalla bi anti allati tuhsinina at-ta'bira boy waqante ak mom wala tuhsinu at-ta'bira ko defé nak nga def antuma allazani yuhsinani at-ta'bira antum allazina yuhsinuna at-ta'bira antunna allati yuhsinna at-ta'bira bu ko bune ngamatle ko bu andi yeb yeb at-tamrin as-sabih mom i'rab la mu jek la jox na mu daj ja adik na allazani ñaar ñi nga xamne ghaba fadu won nañu dal tukki won nañu ja fihlul madin la mabni hal fat allazani fahilun la mabni hal alifi fi mahali rafin allazan dañ ko bina ci alif tam nek place rafa ci musul mota ghaba ghaba fihlul madin la wal alifu damirul damirun la fahilun mabni ala sukuni fi mahali rafin wal jumlat jumla ji silat moy sila anam ghaba day fihlul madin alif gi moy fahilam nek damir bi delu ci ñaar ñu binako ci sukun ndax alif bu fekke masul rek dañ ko sukun place rafa la nek ndax limi fahil jumla bi nak moy silas allazani a'ribul jumal al-atiyata wada'tu taguna allatayni ñaar jigen ñi nga xamne zarata visité won nañu man ci lana suñu kër allasi ka nga xamne yu'allimuna dana jangal mukhlisun aji selal la innal lati nak jigen ñi nga xamne tata saddaqu dana saraxe mahbubatun kuñu sopp la ra'aytu gisna allazina gañ nga xamne fasu gañ nañu ismu isharat nak moy ñew mu ñëkki al amsilatu zaki rajulun ak goor la sharifun bu aji tedd hazali kitabun abtere la nafihun budi aji jariñ zihi jile jigen imra'atun jigen la ta'tani te gëna sonne bi awladiha ci ay domam hazihi li hujratun absal la wasihatun budi aji yaatu zani ñile ñaar wala dani ñaari xale lañu muhadzabani ñu diñu yar inna hazaini nak ñile ñaar faisani ñaari way gaña lañu tani yile yari jigen warda tani ñaari fleur la mu fat tani yu diñ fet xamnañu fet ay tortor inna hataini nak ñile ñaar bintani ñaari xale jigen lañ moti hatani yu di aji top muy nango deg ndigal wala ñi tujjarun ay commerçant lañu sadiqona ñi di way deggal haula ñi sunnahun ay ubere lañu wala ay koy xaral lañu mahiruna ñi di way ñaw wala ñi banatun ay xalé jigen lañu nazifat ñi di way set ak haula ñi tilmizatun ay elew jigen lañu latifat ñi di way ñewant ñew ci al-bahs ta amal setantal al-asma lismiya al-ulay di way jek fil amsilati as-sadiqati tajit kon nga fek ni anha naka ñom ta dullu da ñu tektale ala shay'in ci dara aw shay'in wala yar yef aw ashiya wala ay yef tusir way da lañ junju ilay hajam ci ñom fa iza khulta bo waxe ni zaki rajulun sharifun fa inna kalimata za naka batub sa ta dullu dana tektale ala wujud rajulin ci amug way tusir ko do nga junju ilay jëm ci mom suma tukhbiru top da nga xibar han humanis ko bi an ho ci naka mom sharifun aji tedd la wa isan kon hadhihi al asma wa ilal isim al mawduhatu yadi tren li isharati ñel junju maharifu ay maharifu lañu لأن المقصود غيرنا كلا نجبل بها تنيوم معين لن رانيال معروف تلن خملا لا يستريك دبوك على ما هو عندك موم خيره لدل موم نحن بوسير لو لسي ميغا خمجي جكي مبولم مثالي نغا جسني لسي مبوكي جس تيتك تلي لن بايار بالو بيار تميلو جنج ديكو واني تحبوني زا رجل شريف batuk za day woné né jëm nga fi jo xamné ak goor la té mom nga jinj gëna ba nga jinjé du nopp nak nga doora xibaar ni mom ku tedd la patay boné haza kitabun nafiun haza li té woné ab jinj ya nga jinj ab téré bo xamné ya nga xibaar né téré bu am jarign la boné dihim ra'atun ta'tani bi awladiha ya nga jinj jigen jo xamné xibaar nga né ku yitté woté sonné ay doom la bi wé rek baade yépp dañ koy japp ay maarifa ndax ndegam na nga andi baade muy juñju.